إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دلو سيوات كي توفيق برمب عز وجل كي سنوتي ربوبدي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان مملني غيسون ناني ñaan bu mag bu reuy bobé nga xamni lamu ëmb dafa bari lool bu ñu ñé ci ighathatul lahfan min masayid ash-shaytan bu ibn al-qayyim daf ci wax mu né ñaan gi dé sunu yonnante alayhi salatu wa salam daf ci bolé li gëna tay li gëna bax ci aduna bolé kok le gëna tay le gëna neex ci al-akhirah mune li gëna tay gëna bax ci aduna moy am namutefu dajek borom bi tabaarak wa ta'ala bëgg dajek borom bi tabaarak wa ta'ala ngok ta xam nga hadith waxna la mune ki bëgg dajek borom bi day bëgg dajek mom bu ko defé lolu dila déterminer objectif bi ci kaw souf li gëna kawé li gëna reuy té dajé ak borom bi tabarak wa taala du nek lo xamni day deggu ludul né nit ki daf koy tabax ci xam boromam daf koy tabax ci jaamu boromam daf koy tabax ci selal jaamu gi benen bi moy al-akhirah gis borom bi azza wa jall muy xewal bi gëna mag bi gëna reuy mune bi nga xamanteni ni nak matuk lolé dafa nek lo xamni day taxaw ci ñakuk lor fi ci aduna agit ñakuk fitna ci diina manam daquk lor fi ci aduna ak daquk fitna ci diina manam baña am lor mangok kadhalika baña am fitna ci diina mune yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan sunu borom mu defal ko lolu fi ghayri dharra mudirra wala fitnatin mudilla mangok bu ko defé gis nga ñaan la bo xamni dafa lambo dak lepp lo xamni lor la buy sankate ci lori aduna waye tam lepp lo xamni fitna la bu aju ci walu diina muy fitna yi leunt leunt am pass pass bu baxul wala nga am manhaj manam doxalin bo xamni baxul mangok mune ba nga xamanteni matuk jambi mi ngi nek ci jambi nek ko xamni day xam deug diko top waye diko jangal ñeneen ñi di len ci orienter mune sunu yonante ne waj'alna hudatan muhtadin nang ñu def ñu nek ño xamni de dañu jup waye nak de ñeneen dañuy jubé ci ñom bu ko defé doomu adama bu tollé fofu rek dal dinaay mat mangok matal na bopam waye mi ngi motali ñeneen ñi mangok te lolu nak warna bok wala nek ci objectif yi gëna kawé mune ba nga xamanteni ni ngeurmande gi nga xamni moy ngeurmande gi jariñ te muy ngeurmande gañi amé djublu way yi mune te mom moy geureum gannaaw ba nga xamanteni ni dogal bi dal dinay exi nekul lata dogal bi di exi mangok mune mu ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala ar-rida ba'da al-qada ñaan borom bi boole ko ci yi nga xamni ah su dogale dogalam mom borom bi tabaaraku wa ta'ala jambi daldi geureum bobé dogal mune li nga xamni moy dogal da fay am ñaari mbir yo xamni ñokoy tatafu di and ak mom yu am solo yu jara baye xel mune benn bi moy lan tan lo borom bi tabaarak wa ta'ala lata muy ñew loy meuna dugg rek nga def salatul istikhara julli ñaari rakka ñaan gi yonent bi jangale mangok ñaan gi yonent bi jangale lool moy istikhara bi yonent bi jangale alayhi salatu wa salam mangok du lo xamni da ngay dem ci nit jox ko sa xaliss nako defal ma istikhar dedet yow ya koy defal sa bop yow ya julli sa bop ñaari rakka dadi jël ñaan ga yonent bi jangale nga dadi koy ñaan bu ko defé borom bi tanal la li gën ci yow benen bi moy ginnaw bu dogal bi exé nak nga daldi nangu daldi gërem dogal bobu bawo ci sunu borom mune ba nga xamanteni ni ragal borom bi tabaarak wa ta'ala mom moy bopuk lepp lu bax mangok ci lo xamanteni ni lu tew la ak lu neub mune mu ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ko ragal go xamni su wetteliko wala mu wet mangok motax mune as'aluka khashyataka fil ghaibi wash-shahada mang lay ñaan sak ragal nga defal ma ragal la mangok suma wetteliko wala buma wete mune ba nga xamanteni ni lu bari ci nit ñi buñuy wax deug rek day fekk ñu contane suñu méré mer gogu nga xamni mom lañ mer daf leen di génné ci deug go yobbu leen ci neen gis nga ñu bari ci nit ñi non lañ mel so leen défalé lañu bëgg ñoom aha mën nañ la tek wala bok mën nañ la juger ak étiquette manam ci deug atalé ci deug mangok ak equité wayé su fekkenté né défo la len neex nga gis ñu commencé là tout mal commencé là sanni xeer mangok commencé là manam jeng sa kaw lolu nak du njub du manouté mangok mune légo lek sax contane bobu ñuy contane ci yow mën na leena yobbu ci neen ñu contane ci yow ba eppal jël lo xamni yow mérité woko yu dal di la koy jox gis nga amna ci nit ñoo xamni non lañ mel buñu contané ci yow eppal ci yow buñ la méré jalgati sa kaw mais amna ñoo xamni buñ contané ci yow dal di jubal ci yow waye buñ la méré jalgati ci yow waye nak amna ñoo xamni ñoom mo xam contane nañ wala mer nañ fuñu tollu rek dañuy yëm ci digg bi ci juste milieu bi lañuy nek mune fi nak loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan mangok borom bi defal ko kalimatul haqq fil ghadabi war rida kaddu deug mo xam deug gogu kama koy wax dafa nek kuma neex kuma defal lu bax wala bok dafa nek sama non ko xamanteni ni defaluma lu bax mais lu mën di doon dal buma waré addu kaddu gëna nek kaddu deug nga xamni damay jup ci akam mangok li nak mom dafa melni lu tumu ranké la sunu jamono ji rawati na nak ci liñuy wax politique nga xamni nit ñu bari dañoo yaakar ni ñom dañoo wara tuumal sen morom ñaawal ko xass ko ngagn ko pour nit ñi ne a kon yeena bax mangok tuddu sambaxu morom wax deug du yaq wala du wañi ci sambax dara ki am bax tuddal ko mbaxam merako bu mutax ngay neub mbaxam ngay neub njekam ngay neub teranga yim la defal lolou wax deug yalla façon goré di la gis nga façon goré di la lolou motax nga gis yonnati bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ba muy wax ca jigen nya sen bari way ca safara mo bolé ca yakfurna al ashir dañuy weddi ñek ndax lolou dafa nek lo xam daf leena jégué lol loko defal lum yag yag lum bari bari ben bes rek mën na la né defaloma dara te fek yag nga ko defal daan nga ko defal xana kay la yellon moy lang ma defal dama ko xép peut-être sax ñu mëna wax kon dal ala kulli hal ab julit dafa wara nek ko xamni day diggu doomu nek ci le juste milieu wa contane bum la jengalo mer bum la jalgatilo ma ngok lool nak aspect bobu bokoy xol kon da ci jangulo am solo surtout digeunte julit ñi ma ngok ndax julit mom mujarradu mu nek julit lolou dafa am lu muy tektale moy ak mbax mi ngi ci mom waaw ak mbax mi ngi ci mom amna dal aspect mbax bu nek ci mom kon toujours warna di am lu négatif afwan ma ngi jéggelu lu positif lo xamni day feñ ci mom ci julit waaw mënta nek ko xamni leppam day négatif dedet lolou mom ab yéfer moko mom wala ab nafiq té légo lég sax nga gis ci yéfer yi ño xamni dañ yor yenn aspect yu positif yi nga xamni islam daf koy rafetlu gis nga ma ngok aspect bobu buñ ko don xolé jëflante yi dana gëna oyof yërmane da gëna yaatu gis nga mais dafa melni ñun dañuy fonctionner ci manam extrême négatif fa lañuy gëna fonctionner gis nga motax rero yu bari xëccio yu bari xiro ngaayo yu bari takaliko yu bari ci côté bu nekk nak ma ngok mune ba nga xamanteni ni li di ñak ma ngok akuk am ñaari bala lañ ñaari natu lañ bo xamni sunu yo xamni sunu borom daf koy natto jami ma ngok mune ci la nga xamanteni ni moy akuk womal gis nga ak fa nga xamanteni ni moy akuk ñak ñaar yoy yep mi ngi delu wat ci sunu borom mu ne kon mu ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ko ak digg doomu kon ci ñaari situation yépp ma ngok nek ko xamni day digg doomu ma ngok du ñak ba ñanki waye tamit du womal bay beew mu ne ba nga xamantene xéewal ñaari façon xéewal la xéewalu yaram ak xéewalu xol te xéewalu xol moy daluk xel ga te moy akuk matam akuk saxam akuk continuitym mu ne mu boole ñaar yépp ma ngi lay ñaan xéewal bo xamni du dak waye ma ngi lay ñaan nga defal ma daluk xol kon gis nga xéewal ñaari façon xéewal la kon gor golul ba nga am ñaar yépp bu fekkentene benn bi mënta ñak fexel bul ñak xéewalu xol ndax xéewalu yaram mom du sori ma ngop bes bu déye joté rek danaka mu daldi dak ma ngop mu ne kadalika ak tar ba nga xamanteni ni taruk yaram dafa am ma ngok ak taruk xol dafa am té taluk xol moy ngëm té mo ci gëna am solo mo ci gëna mag mo ci gëna reuy gis nga ko té moy wëy moy continuer ngëm gogu gis nga day and ak yow fi ci aduna jaar ak yow bir barzakh waye kazalika yawmal qiyamati tamit ngeen fekkante fa waye bu dé taru yaram nak mom fi lay yam gis nga ko taru yaram mom fi lay yam gis nga bes bu magal ñewé rek tar ba dañ kon bu féké da nga nek ko xamanteni yow paraître physique bi rek mo la intéressé bo deful dank 20 ans 15 ans xam nga lolu bari wul magok waye taru xol mo gëna am solo taru ngëm mo upp solo taru jikko mo upp solo motax sunu borom mu né fatazawadu fa inna khayra zadi taqwa na ngeen wut yobbal waye nak yobbal bi gën du mburaké dé du ciéb dé moy ragal yalla mu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.